القائل ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وصلاته وسلامه على سيدنا محمد حبيبه الناصر الحق بالحق وعلى آله وأصحابه وخلفائه الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر والحق. أما بعد، يين بك جلدي في تيو يب. السلام عليكم. سيدنا يين بك جلدي في تيو يب. غور جيين مك نو. غور أجيين مك أك نو. غني أدكي. غني أدكي يب. ak kilifa yi nga xamne hadara bi lamna len ci jamono bi may wax ak ñom ak kilifa yi hadara bi lam jamono ci li muy wax ak yeen su le ci kilifa yi aduna suñu gouverneur region mi ngi ni tok ye di ci jitté nak wax ñu le ci gouverneur region bi tok ci suñu kanam nakal fi nit ki nga xamne ki moy kilifa rew mi ndax nakal fi kilifa yi nek bop rew mu ji mu yabal si ko pour mu représenter ko mu yabal ko fi pour mu représenter ko fi di nuyu it ki nga xamne ki moy suñu commandant di dom ci kër gi di set né du nuyu ki nga xamne ki moy dom ci kër gi di set ci kër gi soxlawul ma farafanté lolou mu wax né dom la ci kër sa né soxlu ma farafanté lolou ni dom ci kër gi sété ci kër gi way kenn ku nek xamone na jambar ju bokkon ci dayratul kiram ñi di ko wax mustafa mbeng né way kenn ku xamone nga jambar bokkon ci kër gi nek jambar dayr ñu def alaaji mustafa mbeng di domu nday ci ñun ndax yaay tout sambu mi ko jur nday la won ci ñun né di dom lé ci mom bi ndax yaay tout sambu jur mustafa mbeng nday la ci ñom ci walu keur baye nit ñi jappon seydil hajj baye ci dakar ci lañu bok ci walu keur baye nit ñi jappon seydil hajj baye ci walu dakar ne bayam ci la bokkon ko ki mi ngi ci bir mbolo bi mang koy nuyu ko ki mi ci bir mbolo bi tol ci tilif ñu koy nuyu suñu député maire di mustapha ñang mi ngi ci mbolo bi mu ngi koy nuyu suñu député maire di sun do alhaji mustapha ñang ñi ci bir mbolo ñu ne momit de ñu koy nuyu suñu commissaire ak chef de poste gendarmerie ñu koy nuyu né suñu commissaire de ak chef poste gendarmerie bi ñu koy nuyu suñu docteur ma ngi koy nuyu way dana ko beral ab nuyu né suñu docteur dëkk bi nak ñu koy nuyu way ñu moom docteur dana ko beral ab nuyu ndax légui la fa joggé doon ma sét ci andil ma garab go xamné suma ko dimbaliko yalla ci mbaxam dana man di légui lay ñu ko sét indi garab go xamné suko dimbaliko ci mbaxu yalla da dana ko mëna may sulas tuti ñu ngeen nuyu chef de garde bi ñu nuyu chef de garde bi ñu ngeen nuyu mbolem service yi nga xamne dekk buñu wax tiwa wona len ëmb ni ngeen nuyu mbolem service yi xamni yépp tiwa won mo len ëmb bañu ko bëgge tudde tiwa won né bañu bëgge tudde dekk tiwa won dafa fekk ben goor bu maggat bu bokkon ci service yaangi fi di tukulo da fekkon goor bu maggat bokk service bi té di tukulo bañu koy dey mu ni siwa won jotagul nek len bamu jot nga door ko wax ci wawa ne bañu koy dey mu ni siwa won jotagul ne lolou le boy sa bu tuwa ma ngay nuyu gannaaw gume bu may nuyu gouverneur de la région mbolem kilifa yi nek ties ne kala mu nuyu gouverneur sa ba nopp mu ni nuyu mbolem kilifa yi nek ties yeb ñu leen di nuyu dalé ko ci jeune ci sen bop mu ngi dalé ko ci jeune ci sen bop ak kilifa gëñu andal ak kilifa yi ñu andal moy cheikh tidiane moy cheikh tidiane ak ñamu andal service ba yépp ak ñamu andal service ba yépp ma ngi leen di nuyu mu ngi leen di nuyu ma ngi nuyu commissaire central ba fa nekk di sëtt ci kër gi di doom ne ñu ni commissaire central kees ba rek moo sëtt na ci kër gi doom lay ci kër gi di nuyu chef de service bi nga xam ne mooy directeur chemin de fer di nuyu chef service bi nga xam ne mooy directeur chemin de fer bi di nuyu mbolem dawaair yi nga xam ne teew nañu ni nuyu mbolem daaira bi te yépp fii la di nuyu di nuyu daaira bi nga xam ne moo jëkk ci dawaair yi mu di daairatul kiram mu ngi nuyu rek daaira bi xam ne bii moo jëkk ci daaira yépp kooku la mooy daairatul kiram nag yaakaar naa ne at mañu koy sos booba la Seydi Aboubacar di door def première tournée mais yaakaar ne bañu si daairatul kiram silsilaw katole dekk def premier tourneur def ko Dakar ñu ko jëk dajé ci kër soxna Ramatoulaye Diop ak Ibrahima Ndiaye Diop chamiñam né ñu ko jëk dajé kër soxna Ramatoulaye Diop ak Ibrahima Ndiaye Diop chamiñam ci dem ko nek fa fa ñu jëk dajé sos daayru kiram ak Serigne Diop ak Serigne Diop dajé bu ñaarel ba ñu ko def ci mbedd mi nga xamné fa la Amadou Hassane Ndoye ñom dëkk né dajé ñaarel ba ñu ko ci mbedd mi xawé ci lu Alhaji Hassane Ndoye dëkk fa lañ ko def ci kër goor gu ñu wax Amad Ndiaye ci kër goor gu ñu wax Amad Ndiaye bobu Mbaye Diop fa gay fa la dëkk bobu Mbaye Diop fa gay Jorbaata fa la dëkk bobu ñom Abou Kanak ñeppa ngi bobu ñom Abdou Kanak wa Daïr Kiram ñeppa ngi kon nak loolu yag na kon nak li mu netti ne yag na muy dox ba teggu ci loxol Abdou Kogné Sall ne muy dox nak di dox ba tegg ci Allah Allah Jamb Kogné Sall yalna yag ci loxom kon nak ala jëm yalna dir daayru yag ci loxom ak mbollem ñu mo andal ak mbollem ñu mo andal ñepp daayru ñu ngey nuyu njaga gay mi nga xamne moy president wu daayratul ahmadiyya ñe mu ngi njaga gay mi president daayratul ahmadiyya ñu ngey nuyu alhaj abbas gay ak mbolo mi mu jitu ñu ngey nuyu alhaj abbas gay ak mbolo mu jitu yeb ñu leen di nuyu ak mbollem dawairi ak mbolo daayira yeb ñu leen di nuyu maa ngi nuyu doomi soxna yi nga xam ne place bi ëmb na leen tey ñeen bëgg ni doomi soxna yi nga xam ne yëpp place bi ëmb na leen tey ci jotaay te yàlla teg leen ci kanamu jaamam yi ñu di leen xamal yoon wi ñuy war a ak jaar ba ak teel te yàlla teg leen ci kanamu jaam yi ñu leen xamal yoon wi ñuy jaar ba ak teel maa ngi nuyu mboole muqaddam yi nga xam ne ñoo nekk fi ñoo moom la place bi ëmb tey ñu nekk ci bopp tariqa bi di leeral nit ñi nga xam ne ay tiyaan la ñu mi ngi nuyu mboole muqaddam yi nga xam ne daayira bi ëmb ñekk ci bopp tariqa bi di leeral talibi nga xam ne ànd na ko ñoom di nuyu Serigne Mansour mi ngi nuyu Serigne Mansour bu baax di nuyu Abdul Aziz nuyu Serigne Abdul Aziz sëñ bu baax ak mboolem njaboot gi ak njaboot gi yépp mi ngi leen di nuyu Serigne Moustapha Serigne Cheikh ak ñi fi nekkul Serigne Cheikh Moustapha si Sidi Jamil ak Cheikh Amad Tidiane si ak ñi fi nekkul ñëpp mi ngi leen di nuyu di dollee ñaanal yàlla Ummul Xayr si radiallahu anha wa rahimaha wa askanaha fasiha aljannati wa ja'ala aljannata mutaqallabaha wa matwaha yalla sonu ummu khayri shi yalla yalla yaatal yeremandem yer bambelam yerem ko tag tabal ko ajjara def ajjara way tam mu nafloyam bayina fi lu reuy lo xamni mi ngi tegu legi ci loxol soxna Zainab mo def lu reuy legi mu ngi tegu lox Zainab si waaye nag ummu dana ci am ñaar ah waaye nag kat li ko soxna seen bu yor yëpp kat te soxna ummu dana ci am ñaar man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha wa kadalika al aksu ne képp koo xam ne ci soxna benn sunna nit rey la ci yool bu mu am dañ ci am bu ni toll fi waaj seen yoolam ba dara nag ne safaat ba itam comme sunna baxee dugu rafetit lu ko ko def nga jël si ñawaal Zainabu bi mu tegu ci loxoom it yàlla yàgg ci loxoom te mu ànd ko gwér njaboot gi topp ci gannaawam Zainabu teg ci loxoom it yàlla yàgg ci loxoom lool te mu ànd ak wér gu ma sëg njaboot gi yëpp ànd topp ci gannaaw yàlla déggale ko njaboot gi déggale njaboot gi ak soxna Zainab yàlla déggale ko njaboot gi déggale njaboot gi ak soxna Zainab ànd ak wér ak fanu gudd mu ànd ak wér nag mu sëkk ak fanu gudd ak képp ku leen di jàppale ak képp nag ku leen di jàppale ñu ngee gërëm nit Serigne Mansour wa Mbaye Mansour wax na ko léegi ne borom daara ji ne mu ngi gërëm Serigne Mansour lool léegi ko Mansour wax ba nga xam ne Serigne Mansour borom daara ji waaye na ci boole borom xandoor itam waaye na ci borom boole borom xandoor bi de ah loolu la maamam doon def li ndax nee na maamam kan daara yi xandoor bi la góor gi boole woon moo tax ba muy sañ ci jagsaw mu ne jajju ba ne moo tax Sidi Hagna ba muy sañ ci jagsaw dañu jajju ba jàng dem ci jàkk ji jul dem tooy liggéey bi jàng dem ci jàkka ji julli dem ci liggéey kon nag loolu fa tabaraka allahu ahsanul xaaliqina Serigne Mansour doon ne na ko ci maamam ne kon nag fa tabaraka ahsanul xaaliqin Serigne Mansour loolu bokk na ci yi mu doon ne ci maamam te kat Seydou Hadj Mayk loolu rek la fi nekke woon nekk Seydou Hadj Mayk yi mu wax rek la fi nekke woon su satalee ci yàlla mais bu satalee ci yàlla léppam jox na ko nit ki léppam jox na ko nit ki dala ci 8 heures dala ci 8 heures ba bañ ko naan day zawaale ngi bëgg a dig bañ ko naan ko zawaale ngi bëgg a jot li dalé ci bopul lakhdari li dalé ci bopul lakhdari ba fiqhu yam ba fiqhu yam li dalé ci ajuru li dalé ci ajuru ba fu grammaire yam ba fu grammaire yam langue arab yam ak mbolem téré ak mbolem téré serigne mansour du def non serigne mansour mom la nekké mom rek lay def kon nak shukran shukran jazil lak ya mansour li anna fa inna sa'yukum sa'yukum inda fa sa'yukum inda al-ali mashkur kon nak serigne mansour serigne bagare ñaanal yalla yalla def sa dox wa sa dox moy dox way bu yalla sat jaw yep shukran jazilan lak ya mansour sa'yukum inda al-ali mashkur ne ni serigne yes ngi lay sant sant ko xamni yalla la ya sant sant ko xamni day and ak dox sunu borom tabarak taala ak ndimbalam serigne abdul aziz itam ñu ngi koy sant serigne abdul aziz sit nak ñu koy sant man duma len sant cant go xamne dama koy def ñeuk pour jënde ko dara mais kat du len sant genn cant moy def ñeuk mu jënde dara nak kuy sa bay kuy sa bay haji malik haji malik kuy sa mak kuy sa mak gisa kilifa gisa kilifa serigne babak serigne babak ku ci teggu ku ci teggu mansour serigne mansour ku ci teggu ku ci teggu say dom say dom ak say bop ak say bop suma ko selale suma selale duma fa suma dara diko jënde aduna duma fa dara diko jëlé dara ay aduna ci ko wutale waye nak kon ku ci def lu bax mo sant la waye nak teewul nak ak nak ku ci def lu bax nak deug deug nak mu sant la nak waxna fi big ne seyd el hadj mali mo wax serigne yousuf nak ne waxna big fi ci jotaay bi seyd el hadj nak do serigne yousuf jog niko niko serigne niko yousuf nit lu mu sagna di geur niko way yousuf nit lu mu sagna de geur wara am fitu geureum surga ba nga xamne su ne dem len tol kenn du ko fa jitt wara am fitu nak surga ba ni bu ne dem len tol kenn ko jitt wa am fitu nak geureum ko su agne baxna su agnul baxna ne bu ne tol bu fay fekke ba fay fekke li ba way faw bu dege bata rek dem tol luñ fa fatte dana fexé ba mu dem ne luñ fat tol yi tam surba dana ko indal ci kër gi koku yelawul ngeureum ne ki bu yisuré ne yelawul ngeureum fofu la te ngeureum lima geureum mansour serigne mansour fofu la te ngeureum limu geureum serigne mansour ci du ñurel way du ñurel du bëgg lu ko neex du bëgg lu ko neex du bëgg nit ñi dem naan cey way abdoulaye du bëgg te ñi ne cey li wax ci abdoulaye sote dedet ma ngi sant serigne abdoulaye aziz mi sant serigne abdoulaye aziz ci ci lo xamni li ñepp tek na ci seen bëtt ci lepp ci wax lo xamni li ñepp tek na ci seen bëtt waye nak waye rek ñepp duñu mëna dajé ci lo xamné li Yalla gëreum nako luddul ñamu gëreum ñepp nañu daj ci lo xamné Yalla gëreum nako luddul nak ñamu gëreum rek mi ñoy daj ci lu Yalla gëreum lu Yalla gëreum ta amna nit ño xamné neexu len seen yoon neeku ci ngeureumal Yalla lool lu Yalla ak gëreum te amna ño xamné seen yoon neeku ci ngeureumal Yalla la bay Serigne Touba ne bay Serigne Touba dafa ma sa woté dafa ma sa woté wax bay Serigne bay Serigne bay Cheikh Ibrahim wax gol gi Cheikh Ibrahim wala bay Serigne Massamba wala gol gi Massamba Mbacke leleg mu tok bu mu yag leleg mu tok bu yab Serigne bi mu ko Serigne ne ko ndax nit ñew nañu Serigne bi ko way ndax nit ñew nañu mu ne ko lu takku ñew na pour ka lu takku ñew na de ba muy ay yoon ba mu ay yoon mu ne ko ñepp dajé mu ne ko ñepp dajé Yalla mi bind nit ñi sax Yalla bind nit ñi sax sakal ko bopam amu ko kon nak lu am solo rek lu am solo rek dajé bi mu ñepp dañ dajé rek Serigne Abdul Aziz gërëm gi ma ko gërëm ne Serigne Abdul Aziz gërëm bu ko gërëm du tour wi du tour ko tudde du dajé bi du dajé bi muy defé ñepp xam nañu li muy yanu guddé ak bëcc ak du lekk du naan ci soxla ci nit ñi ñepp xam nañu Serigne Abdul Aziz yanu guddé ak bëcc ak taru lekk taru naan waxtu soxla do adamé te ken soxlawuko diko doxlo dara mu laaj la instant bu mu def ken soxlawuko dara diko dox sa soxla kat mu yalla essence ma nga jox ko dara mu doxali la yeen gañ yeen nga may deggal ne yeen borom yeepp yeen ko deg ndax fen na wala wona deg li wax lepp te bu seen be deug la yaaka la deug la du lol la ñepp na nga lay deug la ha ñepp lay deug kenn ku nak nak nañ la gëreem ci la nga nek waye ne kenn ko rek liñ la gëreem ci la nga nek waye deug deug nañ la ci gëreem man wama shahidtu illa bima alimtu wa qultu lil ghayr wala xam te gis ko rek la sédé kenn ci ñoom ak li ñu reuy reuy ci man kenn ci ñoom ak li ñu reuy reuy ci moom yépp rek ba kuma ci togal jappé la nga Seyd El Hadj Mali def kuma ci togal ci ñi kat dama japp ci Seyd El Hadj Mali la togal du téré su dëgg joté rek dama koy wax ah téw na ay yépp ko téw bu dëgg joté kat daf koy wax nak al haqq ahaqqu an yuqal né dëgg daal mo gëna yé ci wax mo gëna yé dëgg soko waxe deug la soko li deug la loli ñu nak yalna leen ci yalla saxal ndax ñu ngi ñuy dimbalé ci lool loli ñu nak yalla ci yalla sax ndax kat ñoom ñi kat ñu koy dimbali ci lool ko xamne ki sudul won mom di yow sulu musale ngay mom su ya ko xamne ki sulu yow di mom sulu musale ngay mom war nga ko amel ngeureum ko ko amel nga ko ngeureum nak lolo tax mu ngeureum lolo tax mu ngeureum len yeen bokk yi ñu ngi len di gëreum yeen bokk yi pu nak ñu ngi len di gëreum serigne mansour amna luma wax legi ne serigne mansour su amna luma ko wax legi man itam luñu ma wax amna ño xamne ni dana ko tek ci sen loxo top ci sen gannaaw nak di momit amna ño xamne ni lepp luñ ko wax dana ko tek ci sen loxo top ci sen gannaaw nak di top tola di ko ñaan ke woor na len amna ño xamne ni man na len dey sama soxla te kat woor na len amna ño xamne ni kat man na len dey soxla am nak way du wa aduna de ñoo ñe kat du wa aduna ni kat ñu mëna dey soxla du ñu tassou de ñoo ñang ci alakhir ñoo ñang ci alakhir te kenn jitu wu ci gannaaw yonent bi ak cheikh al-hajj omar cheikh mohammed al-ghali alfa mayoro seyd al-hajj malik seyd abubakar kenn jitu ci gannaaw yonent sallallahu alayhi wasallam cheikh tiyal cheikh al-hajj omar fouti alfa mayoro cheikh mohammed al-ghali cheikh tiyal kenn jitu seyd al-hajj malik seyd abubakar radhiyallahu ta'ala anhuma beggon na ma tek ma fo xamni fi lepp luma sakku ci yalla te jaare ko ci yom ci sama ciofel batay nek namu nekke won luma ci beug dara ko def beggon na ko bo seigne babu kess lol be lepp luma sakku ci ci wala yalla safal ci mom luma sa beug rek dara ko defal kon nak ñaan gi seigne mansour wa yeen ñi fi dajje te dekk senegal yeen ñi fi dajje ñepp te dekk senegal wer yi wessu rek ngeen wer wessu rek ak semaine yi ak semaine yi ak bes yi ak des ak at yi ak at na ngeen ko comparer ak jamono bi ñu nekk léegi ngeen ko comparer ak jamono bi ñu nekk léegi ki ñu jëlé ci loolé né ci ñu jëlé ci loolé andi ñu fi andi ñu fi té mom lañu déllu ci rek mom lañu dé ci mom jaar ci ñu jaaroo jaar ci ñu jaaroo ana yoon wa ana yoon wa mi ngi ni mi ngi ni Seyd Abubakar Seyd Abubakar Seyd Al-Hajj Seyd Al-Hajj Mai Alfa Mayor Alfa Mayor Cheikh Al-Hajj Cheikh Al-Hajj Mai Cheikh Mohammed Cheikh Abdul Ghali Cheikh Natiyani Natiyani Rasulullah Rasulullah Yalla mi fajj Yalla mi fajj Yalna Yalla fajj aajo yeb Yalna Yalla fajj aajo yeb Yalna Yalla fajj aajo yeb ne Yalna Yalla fajj aajo yeb andak ma di de yeesalat benen denkaane bo xamni bi duma ko wax andak bu yeesalat benen denkaane bi bo xal bi kat denkaay bi mom mi moko wax ma nga bayiko ci créateur bi mi yalla ma nga bayiko ci créateur bi modi yalla ki mu ko jotali lo ki mu ko jotali lo daf ko ne ah daf ko ne ah limay bëgg waxante limay bëgg waxante yow kat du ci yow la ko jëkke ci yow la ko jëkke amna ñu mako jëkkon wax amna ñu ko jëkkon wax ak ñamu andalon ak ñamu andalon way yaangi ci kat way yaangi ci kat mimmi mimmi fi li riyer fi li riyer la ñepp ci bir wala qad wassayna alladheena utul kitaba min qablikum wa iyyakum mal wasiyatu an ittaqullah yalla nañ yalla may ñu ragal ko yalla nañ yalla may ñu ragal ko ñu wax ñu ci yalla muhammad de ko na ñi jitu ak yow mi tew ak ñi di gannaaw ñepp ñu and do ragal man yalla taqwallahi moy yalla na defal nga def ne tax ragal yalla nak moy yalla nga defal nga def so joomé daw delu ci mom so joomé daw delu ci mom ne ko joom na ne ko joom na loy sakku loy sakku ñeegal ñeegal mu ne bal na mu ne bal na la kon nak ne kon nak ma ngi denk sama bop di len denk ñun ñepp ñu andando ragal yalla ne ñu ngi denk bopam gëna la mu din denk ñun ñepp ñu bokk andando ragal yalla te li ñu yalla defal mu reuy lool yalla ñu yalla may ñu xam ko te li ñu yalla defal mu lu reuy lool way way yalla ñu yalla may ñu xam ko bërepp bo xamne fa lañ lay reklé ne bërepp bo xamne fa lañ lay reklé war nga bala rekle ba jot nga rekle sa bop ba xam am nga manka wala war nga ba rekle ba jot nga rekle sa bop ba xam am nga manka wala dien bere bo xamne bi so deme fe fa la de ci fote be ba bo deme fa la de ci fote ndox mi na gagne ndox mi ni gagne sabo ngi fi sabo ngi fi ay ndaba ngi fi ay ndaba ngi fi ken du tere ken du tere ke fo rek ta ñu sax ke fo rek ta ñu sax nga delo tilim nga delu ak til du dex ga du dex ga du borom dex ga du borom dex ga sa cagante la mo ta tilim ziyara bi ne ziyara bi ak besu melni ak besu melni fi fi pot la ne pot la ku dem and ak tilim ya ko def kep ku fi ñe and ak til ya ko yobal ya ko def ku setu sa trou caisse wala sa perte ko sédu sa trou caisse wala sa perte ba tax ñu bett la ba tax ñu bett la ya ko def ya ko def bañ la tiyo xam nga lu xew kon nak yal na fi bakkar yépp sété né kon nak bakkar yépp yal na fi sété xawma ban marsipier lañu nak né xamulé ban marsipier lañu nek jëm ci yàlla. Jëm ci yàlla. Waaye su premier nekkal premier bi la. Waaye nekkal premier bi la. Bala ñu fee dellu si déwén. Bala ñu fee dellu si déwén. Yàlla nañu àgg ca taxuma. Yàlla nañu àgg ca tax. Su ñu àggee ba noppi. Bu ñu àggee ba noppi. Yàlla nañu ubbil salle ba. Yàlla nañu ubbil salle ba. Salle de tant ba. Salle de tant ba. Ñu di fa toog. Ñu di fa toog. Ba kilifa génn. Ba kilifa génn. Kaay wuyu. Kaay wuyu. Nga dem gis ak kilifa. Nga dem muy sa kilifa. Suñu dikk ci tiwaawan. Suñu dikk tiwaawan. Ak suñu ziyaara ci tiwaawan. Ak suñu ziyaara ci tiwaawan. Yàlla na nekk ruqiyan. Yàlla na nekk ak yéeg. Wa ziyaadatan. Ak ndolleen. Wa taxaaratan. Ak laab. وكفارةً كفارة وقربا من الله لا يكون بعده بعد اجين سونو بارو تبارك وتعالى خم موك اك سيل دور سيار يالنا نكو يالا يالنا يالا بو ديفا يالنا يالا لاب الخلي يالنا يالا لاب الخلي فوت كو بامو سيت فوت كو بامو سيت بما العفو والغفران مو دوك سي نخم جيغال اجيرمدي فسال كو دل فسال كو دل ak ragal ko ak ragal ko ak top ko ak top ko wa mahabbata rasulillah ak top yan sallahu alayhi wa sallam ali baytihi ak ñoom ñep wa khulafa'ihi ak yow ay kootayam wa shaykhina tijani ak shaykhul tijani radiyallahu ta'ala anhu wa alihi ak ñoom ñep wa sayyidil hajmani wa sayyidil hajmani wa alihi ak ñoom ñep wa wasailihi ak wasailam ak mbolam julit yi ak mbolam julit yi ñun ci suñu bop ñu bëggante ñun ci suñu bop ñu bëggante ñun ci suñu bop julit yi ñu bokkalu tariqa suñu bop ñu bokkalu tariqa ñu waccele seen waccu ñu waccele suñu waccu way ñoom ñu wacce wu ñoom ñu wacce seen waccu way yalna lepp doxé nonu yalla na lepp doxé nonu فتبارك الله احسن الخالقين فبر يلنا وير فتبارك الله الخالقين بولم فبر ييب يلنا وير بولم يڠو يڠو يي تي ادنا بي يلنا كو يلا فاي بحق كلما اوقدوا نارا للحرب اصلا بولم يڠو يڠو تي ادنا ييب سوري تاك يلنا كو يلا في حق اي جي واخ موم سونو بروم يال ناني يلا بولل خولي با مو نيك بن يال ناني يلا بولل خولي ييب با مبوك نيك بن lu ñu ne allahumma def lu ñu allahumma mu ne lu ngeen bëgg yàlla lu ngeen bëgg ñu ne ko mucc ak teeg ñu mucc teeg ëlëk mu ne am ngeen mu ne am ngeen ko ñu ne allahumma ñu ne allahumma mu ne lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg fajuk aajo fajuk aajo am na mu ne am ngeen lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg texe texe am na am na lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg doom yi sey doom yi sey am na am na lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg diplôme yi diplôme yi am na am na lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg situation situation yi am na am na lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg dundu ko yàgg dundu ko yàgg ak xéewal ak xéewal ñu sàmm ngoro bi am na am na lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg yàgg fi lool yàgg fi lool lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg dee dee ci l'islam ci l'islam am na am na lu ngeen bëgg lu ngeen bëgg aljanna aljanna udkhuluha bisalam dugg leen aljanna ngi ni ànd ak ku wóolu ko mujj yàlla na ko yàlla def waaw ñu ngi ñaan suñu man sor maa ngi toog mag ga ci ma toy gi Serigne Mansour doomu Fatou Mbaye mais moomu toy Serigne Mansour rek Fatou Mbaye julus si maafu sama toogam Serigne Mansour mais toogaayam ak Serigne Mansour ah daf may fàttali nawet daf koy fàttali nawet yàlla na yàlla indi gerte gu bare bare bare bare yàlla na yàlla indi gerte gu bare bare bare bare te ñu seetal ñu nag te jiwu ya gën a rafet te kat ñu seetal jiwu ya gën a sell te gën a rafet suñu mënee jënd suñu mënul jënd ñu lebal ñu bàyyi ñu ba ñu mën a fay waaye bu nu mënee jënd bu nu jënd nañ ñu bàyyi lebal ñu may ñu yan ba nu mën a fay góor na sey ma sodayaa ngi dégg góor na ne mi ngi dégg dimbale ñu ci bépp jumtuwaay boo xam ne dimbale baykat dimbale ci bépp jumtuwaay buy dimbale baykat ak dund dimbale ci bëpp bi yàlla muy sottal lépp nag yàlla muy sottal lépp nag roof ñu kattan akug wér roof ñu kattan nag akug wér jàppale ñu it jàppale zahir ak batin jàppale ñu jàppale biir ak gubut ñu dugg ci nawet bi ak bismillahi rrahmani rrahim ñu dugg ci nawet bi ak bismillahi rrahmani rrahim jiyee ko noonu jiyee noonu nawet bi raadoo ko noonu raadoo noonu nawet bi bayaate ko noonu bayaate ko noonu mbay mi buddate ko noonu buddate ko noonu ballarñee ko noonu nabat noonu nabate ko noonu deqee ko noonu deqee ko noonu tar ko noonu tare ko noonu naafe ko noonu naafe ko noonu bàcce ko noonu bàcce ko noonu jéere ko noonu jéere ko noonu sole ko noonu sole ko noonu.